بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، کرم و بلا السلام شاہ سے کہنا پیام، بھائی میرے تشنہ کام کرتی ہے زینب سلام، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، نینوا رکھنا خیال قبر نہ ہو پائے مال، ہر دفن ہے بانو کلال ہے یہی تجھ سے سوال، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، اکبر گلگو قبا سینے پہ نیزہ لگا، اکبر گلگو قبا سینے پہ نیزہ لگا، جام شہادت پیا پیاس بجھی محلقا، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، کون محمد بیا ماں کو ذرا دیکھ جاؤ، اور ماموں کو اپنے بلاؤ، ناکوں پہ سب کو بٹھاؤ، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، ارے خاک سے دولہ اٹھو آ کے دلہن سے ملو، ہاؤ سکینہ چلو بھائی سے اپنے کہو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، گلشن زہرا مٹا کیسی گھٹا، ہاں بھائی بہن سے چھٹا شاہ کا کنبا لٹا، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بھائی جو تم ہو خفا کچھ نہ کفن کو ملا، کیا کرے زینب بھلا، سر پہ نہیں ہے ردا، کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، تھے یہی زینب کے بین ہائے شہ مشرقین، ارے تم تو سدھارے حسین، دل کو نہیں میرے چین، بے کسوں کا قافلہ جا رہا ہے شام کو، بے کسوں کا قافلہ جا رہا